zaopatrywane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nebevit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Co? Tak, jest ósma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Są już pierwsze efekty wstrzymania przekazywania danych wywiadowczych Ukrainie. Kijów traci pozycję po obwodzie kurskim. Niemcy nigdzie dziś nie polecą. Zaczął się strajk na niemieckich lotniskach. Już wkrótce do naszych skrzynek pocztowych ma trafić poradnik kryzysowy. Był już przed chwilą kryzys o poranku. Ukraińska armia traci pozycję w obwodzie kurskim. Rosjanie odzyskują tam kolejne terytoria. Według wielu opinii wpływ na to mają niedawne decyzje USA o wstrzymaniu przekazywania danych wywiadowczych Kijowowi. Jak wynika z danych portalu Deep State, w ciągu ostatniej doby Rosjanom w obwodzie kurskim udało się odbić z rąk Ukraińców około 20 km2 terytorium. Zajęli też tam kilka kolejnych wsi, zbliżają się do miasta Sudża. O ile latem i jesienią zeszłego roku ukraińska armia kontrolowała 1300 km2 rosyjskiego obwodu kurskiego, to obecnie obszar ten zmniejszył się do około 250 km. Eksperci powołujący się na dane ukraińskiej armii twierdzą, że brak amerykańskich danych wywiadowczych spowodował przejęcie przez Rosjan kontroli ogniowej nad ukraińskimi trasami dostaw w obwodzie kurskim, co znacznie utrudnia prowadzenie walk, stwarza też zagrożenie otoczenia ukraińskich oddziałów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ma się spotkać z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą w Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA spodziewa się pozytywnych rezultatów negocjacji. Donald Trump poinformował także, że Stany Zjednoczone mogą wkrótce zakończyć przerwę w wymianie informacji wywiadowczych z Ukrainą. Na niemieckich lotniskach nie będzie dziś ruchu, wszystkie samoloty są uziemione. Strajk, do którego wezwał największy związek zawodowy, ma objąć 13 największych lotnisk. Ponad 3000 dzisiejszych lotów zostało odwołanych. Związek Verdi wezwał do strajku pracowników zatrudnionych przez samorządy i władze landów, czyli odpowiadających za dużą część obsługi naziemnej na lotniskach. Staną największe porty lotnicze, czyli Monachium, Frankfurt nad Menem i Berlin oraz kolejnych 10, co w praktyce oznacza brak ruchu lotniczego w Niemczech. Strajkować będzie też Hamburg, gdzie protest zaczął się niespodziewanie już wczoraj rano. Rzecznik związku przekazał, że chodziło o zwrócenie jeszcze większej uwagi na protest, który jest elementem walki o wyższe pensje. Pracodawcy wydali oświadczenie, że obecne propozycje są korzystne, a strajk wskazuje na stosowanie nadmiernych środków przez związkowców, ponieważ termin kolejnej tury rozmów został już wyznaczony. Akcja protestacyjna została zapowiedziana przed weekendem, dlatego linie lotnicze zdążyły poinformować swoich klientów. Na lotniskach spodziewani są tylko pojedynczy pasażerowie, do których odpowiednie informacje nie dotarły lub którzy będą chcieli uzyskać bezpośrednie wskazówki od przewoźników. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Puste niebo nad Berlinem. Polskie linie lotnicze LOT odwołały dziś wszystkie loty do Niemiec. Sytuacja ma wrócić do normy jutro. Do końca kwietnia w internecie, a do końca roku w każdej skrzynce pocztowej. Zespół ekspertów z MSWiA, MON i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje polski poradnik kryzysowy. Ma pomóc przygotować się na przetrwanie przez cywilów zagrożeń nawet przez 3 dni, mówi Robert Kronowski z MSWiA. Bardzo nam zależy, żeby taką rzetelną informację podaną w bardzo przystępny sposób, bo to będzie 20-30 stron i to jeszcze ilustrowane. Każdy, kto w Polsce zostanie, żeby potrafił właśnie przez 72 godziny w domu przetrwać, na przykład w momencie zaniku prądu, udzielić pierwszej pomocy, jeżeli komuś z domowników stanie się jakaś krzywda, żeby wiedział, jak zachować się w przypadku powstania pożaru, uderzenia piorunu, ale również też w zagrożeniach wojennych. Papierowa wersja poradnika może trafić do pierwszych odbiorców już we wrześniu. Korzystanie z telefonu podczas kierowania samochodem może stanowić śmiertelne zagrożenie, przypomina policja. W całej Polsce trwa akcja pod hasłem Trzymaj łapki na kierownicy. Marcin Kibit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie przypomina, że przepisy dopuszczają używanie zestawu głośno mówiącego, chociaż to także niesie ze sobą pewne ryzyko. Powoduje takie zjawisko psychologiczne ślepota z nieuwagi. To znaczy, jeśli jesteśmy zaabsorbowani rozmową telefoniczną, to pomimo tego, że nie trzymamy tego telefonu w dłoni, to nie znaczy, że nasza uwaga nie jest rozproszona. Zgodnie z prawem kierowcy trzymający w ręku telefon mogą dostać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. W Biebrzańskim Parku Narodowym i jego okolicy będzie więcej drzew pomników. To efekt konkursu, w którym wyjątkowe drzewa wskazują dzieci. Wiele drzew ma po kilkaset lat, mówi dyrektor parku Artur Piatr. To były duże drzewa. W niektórych przypadkach obwód pnia wynosił ponad 4 metry. To są naprawdę okazałe drzewa. To są na pewno drzewa kilkusetletnie, ponad 200 i więcej lat. Często odwołujemy się do legend, ale też i faktycznych historii, że to dany król czy władca odpoczywał właśnie pod drzewem takim czy innym. Uznaliśmy, że warto przypomnieć nam wszystkim, jak ważne są drzewa pomnikowe. Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego rozpoczęła procedury związane z objęciem wybranych drzew ochroną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to sport i Krzysiek Łoniewski. Anna Wielgosz, superstar. W świetnym stylu wygrała finałowy bieg na 800 metrów i została halową mistrzynią Europy. Mega motywacja, że mogę więcej i jedziemy dalej, bo ja bardzo chcę się jeszcze poprawiać i to wszystko jest takim moim motorem napędowym, że okej, już teraz pokazałam ten swój pazur, że nie jest nigdy za późno, żeby o to zawalczyć. Mówiła Anna Wielgosz. Tuż za podium na miejscu czwartym plasowała się w finale sprintu na 60 metrów Ewa Swoboda. Paulina Ligarska była piąta w wieloboju. Nasza lekkoatletyczna reprezentacja wywalczyła w Apeldoorn znanym z niezwykłego małpiego gaju w miejscowym zoo. 4 medale, 2 złote, srebrny i brązowy, co dało nam piąte miejsce w klasyfikacji medalowej. Za oceanem, jak wiadomo, dzieją się rzeczy niepokojące. Iga Świątek za to zgodnie z planem nie dała większych szans kolejnej rywalce w prestiżowej imprezie w Indian Wells w Kalifornii. Do 0 i 2 w trzeciej rundzie ograła Ukrainkę Dajanę Jastremską. W kraju kopali w PKO Ekstraklasie. Mistrz Polski wraca z tarczą z Łodzi. Jagiellonia ograła Widzew 1-0, tak jak GKS w Katowicach Zagłębie Lubin. To był ostatni mecz Gieksy na Starych Śmieciach, czyli stadionie Przybukowej. Kolejny już na pachnącym nowością, świeżo oddanym do użytku obiekcie. Na pięknym stadionie swoje domowe mecze rozgrywa Lechia Gdańsk, ale coraz więcej wskazuje na to, że w kolejnym sezonie będą to spotkania pierwszoligowe. Biało-zieloni ulegli przed własną publicznością Górnikowi Zabrze 1-2. Trener gości Jan Urban, człowiek z klasą, jak zwykle kurtuazyjny. Wszystko odbywało się tak, jak myśleliśmy. To jest normalna sytuacja, że zespół, który jest w takiej sytuacji w tabeli jak Lechia Gdańsk, postawi bardzo trudne warunki. Te cechy ewolucjonalne będą na najwyższym poziomie. Agresywność w grze również. PKO Ekstraklasę zamieniamy na Premier League. W szlagierze na Old Trafford nie było lepszego. W meczu United z Arsenalem padł remis po 1. W La Liga Real w derbach Madrytu 2-1 wygrał z Rayo Vallecano. Pod siatką też planowa i gładka wygrana Jastrzębskiego Węgla w plus lidze do 0 ze Stalą Nysa. Norwid w Częstochowie do 1 wypunktował Stilon Gorzów. W Tauron Lidze Pani też dwa mecze, obydwa zakończone tiebreakami. Grot Budowlane Łódź pokonały Chemika Police, Pałac Bydgoszcz Stal Mielec. Dziś będzie słonecznie, w pierwszej połowie dnia, w drugiej chmur pojawi się więcej, a na Podhalu i w Beskidach może popadać deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Tak, jeszcze śnieg, choć generalnie to będzie kolejny ciepły dzień, od 9 stopni nad samym morzem i wysoko w górach do 20, może nawet 21 miejscami w Małopolsce, a na ogół od 16 do 18 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. I Światowy Dzień Drzemki w Pracy zaliczony, w moim przypadku zgodnie z naukowym podejściem, czyli 10 minut przed 16, a przed 8 nawet. Jeśli jeszcze ktoś z Państwa chce się historią spektakularnej pracowniczej drzemki podzielić, to zapraszamy. 2:27, a poranek do 9 spędzamy z Państwem w składzie Stanisław Perzyna, Krzysztof Sagan, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. fire. I burn in my energy and bring them into my knees. In this 21st century, so help this sinner, please. This is only one part of me. Imposter cries to the thief, stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deathbed bones and the solitude jested jokes. Igniting my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner, please. This is only one part of me. Stereophonics z pozytywnym przesłaniem. There's always gonna be something. Za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Wiceprezes tej partii też. Tak jest, dzień witam dobry. Witam Pana. Bądź cicho, mały człowieczku. Tak napisał Elon Musk do Radosława Sikorskiego, polskiego ministra spraw zagranicznych, kiedy ten przypomniał na platformie X, że to Polska opłaca Starlinki dla Ukrainy i posypała się krytyka z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości. Paweł Jabłoński, były szef MSZ-u, wiceszef MSZ-u za czasów PiS, nazwał Sikorskiego dyplomatołkiem. Miała być zgoda narodowa w sprawie bezpieczeństwa naszego podejścia do Ukrainy i co? I ja uważam, że ważniejsze pytanie, jakie przy tej okazji należy postawić, jest takie, czy Polska chce mieć dyplomację, bo dyplomacją jest tak, że nie zawsze trzeba mówić wszystko, co się myśli. Jeżeli jedzie się na przykład do Arabii Saudyjskiej po to, żeby załatwiać interesy i Polska na przykład racja stanu w Arabii Saudyjskiej jest najważniejsza, no to nie wypomina się im tego, co oni robią publicznie. Na tym polega właśnie dyplomacja. Jeżeli czyli w Chinach nie mówi się o prawach człowieka? Ja jestem absolutnie, jak pani wie, bardzo przywiązany do tego, żeby bronić praw człowieka. Natomiast jest tak, że dyplomacja rządzi się swoimi prawami i trzeba pamiętać o tym, co my co my w związku z tym mamy? I to jest jedno pytanie, natomiast drugie najważniejsze pytanie, jakie w ogóle trzeba byłoby przy tej okazji postawić, co jest dla nas ważniejsze? Co jest ważniejsze dla ministra spraw zagranicznych? Czy panie pośle, ale wcześniej Elon Musk napisał, że ukraiński front by się rozpadł, gdyby wyłączyć sieć Starlinków. I po tych wpisach Sikorski napisał, przypomniał jakby Amerykanom, że to polskie Ministerstwo Cyfryzacji płaci za Starlinki 50 milionów dolarów rocznie. I napisał tak, abstrahując od etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, Polska będzie musiała szukać innych. I tutaj była wymiana tweetów, włączył się też Marco Rubio, sekretarz stanu USA, napisał, kazał Sikorskiemu dziękować za to, że bo bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała wojnę, a Musk zadeklarował, że nie wyłączy Starlinków bez względu na to, jak bardzo nie zgadza się z polityką Ukrainy. Tak, no właśnie, więc ja uważam, że mamy do wyboru, to znaczy albo chcemy popisywać się medialnie i to jest właśnie choroba Zełenskiego. To jest Sikorski robił dokładnie to, co zrobił Zełenski w Białym Domu, mianowicie to, co Zełenski powiedział, atakując J.D. Vansa, miał rację. Znaczy, merytorycznie miał rację, tylko moim zdaniem on chciał po raz kolejny, znaczy dla niego to, że on ma zaistnieć medialnie i że ma pokazać, że ma rację, było ważniejsze niż interes ukraiński i stracił na tym interes ukraiński. Czy Donald Trump dokładnie temu samemu modelowi ulega? Znaczy, trzeba pamiętać, że Donald może się nam podobać lub nie Donald, to, co robi Donald Trump, natomiast my musimy widzieć polski interes. Ja chcę tylko przypomnieć, że jak Joe Biden był prezydentem i Brzeziński tutaj w Polsce robił wiele rzeczy, które nam się bardzo nie podobały, to polska dyplomacja zachowywała się odpowiedzialnie. Dlaczego? Dlatego i nie komentowała tego za każdym razem na Twitterze. Dlaczego? Dlatego, że interes Polski był dla nas najważniejszy. I Radosław Sikorski i w ogóle rząd Platformy Obywatelskiej też to powinien zrozumieć, że bez Stanów Zjednoczonych polskie bezpieczeństwo jest zagrożone. Dlatego, że my możemy się nie zgadzać, nie lubić Donalda Trumpa, ale jeżeli mamy z kimkolwiek budować sojusze, no to w Polsce są dwie drogi. Albo droga, którą obiera obecny rząd, to znaczy ataku na Amerykę i liczenia na to, że pomogą nam Niemcy albo Unia Europejska. Albo to, co my robimy, to znaczy mimo tego, że mogą nam się nie podobać jakieś słowa Donalda Trumpa, uważamy, że jednak Ameryka jest lepszym sojusznikiem z bardzo prostego powodu, ponieważ Ameryka ma czym pomóc, a Unia Europejska nie ma czym. I mówię militarnie. Oczywiście. A panu się coś nie podoba w tym, co mówi Donald Trump? On na przykład mówi, że ufa Władimirowi Putinowi. Pan ufa Putinowi? Ja w ogóle nie ufam Putinowi. My jako formacja jesteśmy najbardziej antyrosyjską formacją w całej Unii Europejskiej, największą partią antyrosyjską, która robi to konsekwentnie od ponad 20 lat. Ja się cieszę, że niektórzy, tak jak Platforma, po 17 latach też przynajmniej deklaratywnie do nas doforsowali. Natomiast i nie mam żadnych wątpliwości, że reset z Rosją nie ma sensu i się nie uda, nawet jeżeli ktokolwiek by w Stanach go planował. Czyli Donald Trump błądzi. Ja nie wiem, czy on planuje reset z Rosją. Może być też tak, że on po prostu bardzo ostro negocjuje, jak to przez całe życie robił, również jak był biznesmenem z obiema stronami. Ale pani pośle, on tak negocjuje, prezydent Stanów Zjednoczonych, że mówi tak w piątek, że rozumie Putina, że bombarduje Ukrainę po odcięciu jej pomocy militarnej, informacji wywiadowczych, to już ja dodaję, przez USA. Każdy by tak zrobił. Rozumie pan te słowa? Znaczy, ja oczywiście się z nimi nie zgadzam, ale jeszcze raz chcę powiedzieć. Mamy teraz dwa wyjścia. Albo w związku z tym mieć moralną rację na Twitterze i stwarzać większe zagrożenie dla Polski w związku z tym, bo Ameryka jest nam potrzebna. Przypomnijmy, że Ameryka to jest też NATO. Nie ma siły NATO bez Ameryki. Albo możemy jednak czasem uspokoić tą pokusę, żeby się popisać na Twitterze po to, żeby pamiętać, że jest jeszcze interes Polski z tyłu głowy. I o to w tym wszystkim chodzi. Nam się akurat udało zbudować dobre relacje, bo my jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, zarówno z prezydentem Bidenem, jak i z prezydentem Trumpem. A to, co robi w tej chwili Platforma Obywatelska, obrażając regularnie Trumpa i jego najbliższych współpracowników, a Elon Musk jest jednym z najbliższych współpracowników, a Marco Rubio, przypomnę, jest osobą, która odpowiada za dyplomację, to jest narażanie Polski na ogromne bezpieczeństwo w sytuacji, w której nie wiadomo, jak sytuacja na froncie się potoczy. Ale przecież to Donald Trump rozważa ewentualnie wyjście z NATO, a Elon Musk pisze na platformie X, że to byłoby dobre rozwiązanie, gdyby Ameryka wyszła z NATO. Pan myśli, że taką postawą, jak będziemy pełzać przed Amerykanami, to my coś zyskamy? Ja nie uważam, że nie powinniśmy pełzać przed Amerykanami. Powinniśmy mówić, że reset w ogóle nie ma żadnego sensu i nigdy się nie udał, bo my jako Polacy znamy naturę Rosji i wiemy, że ona atakuje zawsze. Ona nie zaatakuje tylko wtedy, kiedy będzie czuła siłę po swojej stronie. Natomiast wypowiedzi są różne. Mamy też wypowiedzi Marco Rubio, który mówi całkowicie co innego o NATO. Więc ja wiem tylko jedno, że... Ale kto ma rację w takim razie, skoro Trump mówi, a pan też wątpi, że sojusznicy z Europy pomogliby Stanom Zjednoczonym i że artykuł 5 mógłby nie zadziałać, jak ostatnio Donald Trump mówił do dziennikarzy, że on się sam zastanawia, czy Francuzi, nie jest przekonany, że Francuzi by zareagowali. Może zapomniał o ataku na World Trade Center, kiedy cała Europa solidarnie, zresztą to był jedyny przypadek, kiedy artykuł 5 został wykorzystany, cała Europa solidarnie stanęła z Amerykanami. No jeżeli ktoś dzisiaj uważa, że w sytuacji, w której hipotetycznej, która mam nadzieję, że się nie wydarzy, Rosja atakuje Polskę. Jeżeli ktoś myśli, że niemieccy czy francuscy żołnierze wtedy pójdą i będą bronili Polski. Trump powie tak samo, jak mówi Ukraińcom, musicie oddać, jak mówi Ukraińcom, że muszą oddać swoje tereny Rosji, to może tak samo powie Polakom, oddajcie Przemysł Suwalski, bo Rosja tego chce. Rosja go potrzebuje. To tak jak mówię, uważam, ma pani rację, że ja nie mam żadnej gwarancji, że Amerykanie nam pomogą. Natomiast wiem jedno, że Niemcy i Francuzi na pewno w sensie militarnym, znaczy prawie na pewno nam nie pomogą, bo nie mają czym po prostu. Znaczy nie mają takich narzędzi, jak mają Amerykanie. Poza tym Amerykanie są wiarygodni. Dlatego, że oni realnie biją się na świecie, na wszystkich frontach. A Niemcy, przepraszam bardzo, gdzie? Więc po prostu my musimy patrzeć bardzo realnie. My musimy myśleć o tym, że my musimy myśleć, a poza tym proszę zapytać Niemców, czy by się bili za Polskę. To powodzenia. Jeżeli ktoś w to wierzy, to powinien kubeł zimnej wody na głowę sobie wylać. Ja uważam, że obrażanie Ameryki i granie na to, to Niemcy i Francja w swoim tak zwanej autonomii strategicznej, czyli projekcie, którym od dawna prezentują, ten projekt zakłada wykopanie Amerykanów z Europy, czy ich interesów z Europy i oni wypuszczają Tuska, żeby właśnie, podpuszczają go, żeby atakował Amerykę. Ale uważam, że to Tusk nie atakuje Ameryki. On mówił w piątek w Sejmie, że powinniśmy prowadzić politykę sprytną i być między Europą a Stanami Zjednoczonymi, że z jednej strony trzeba współpracować ze Stanami, ale z drugiej strony trzeba budować zdolności obronne Europy. I jak pan sądzi, czy 150 miliardów euro, które na dozbrojenie zostaną przeznaczone w formie takich korzystnych pożyczek, czy to zbuduje zdolności obronne Europy? Ma być za to amunicja produkowana, rakiety, cyberbroń? Znaczy, po pierwsze, Donald Tusk zachowuje się strasznie sprytnie, mówiąc, że Trump jest rosyjskim agentem, on przez to jest persona non grata i jeżeli Polacy zdecydują się na to, żeby... Ale przecież Tusk nie mówi teraz, to było kilka lat temu, a poza tym, pamięta pan, kto nazywał amerykańskim Hitlerem Donalda Trumpa? Ja wiem, że pani mówi pewnie o J.D. Vance, czy ja rozumiem, ale ja mówię o Polsce, bo mnie interesuje interes Polski. I w związku z tym, co robi Tusk i co codziennie jego posłowie atakując Donalda Trumpa, my jesteśmy jedyną formacją w Polsce, która ma zdolność do rozmowy z Donaldem Trumpem. Jeżeli Polacy wybiorą Trzaskowskiego, stracimy możliwość rozmowy z prezydentem USA, po prostu. W związku z tym Polacy niech decydują albo Niemcy, albo Ameryka, jeżeli mówimy o sojuszach. A wracając do pani pytania... Ale przecież Sikorski spotkał się z Marco Rubio, rozmawiali. No właśnie, widzieliśmy wczoraj, jak rozmawiali. To jest właśnie to, znaczy mówię, Sikorski moim zdaniem choruje na chorobę Zełenskiego, to znaczy popisać się publicznie jest ważniejsze niż interes własnego państwa. I dlatego Ukraina dzisiaj na tym tak mocno traci. Ja nad tym ubolewam, natomiast jeżeli chodzi o Zełenskiego, to my to znamy. On również był wyjątkowo niewdzięczny w stosunku do Polski. Bo pan powiedział, że to przez Sikorskiego Ukraina traci, a nie traci przez to, że... Zełenskiego. Dlaczego, co pan sądzi o tym, że Donald Trump zawiesza pomoc militarną Ukrainie, zabiera jej dostęp do informacji wywiadowczych i nie słyszymy z drugiej strony tego samego w stosunku do Rosji, nie słyszymy jakichkolwiek warunków, tylko słyszymy właśnie to, że on rozumie, że Ukraina, że Rosja bombarduje Ukrainę. To znaczy, ja mówię, że są dwie możliwości w związku z tym, co robi Trump. Znaczy, to nie jest tak, że nie słyszymy, dlatego, że Trump 2 dni temu napisał na swojej platformie społecznościowej, że rozważa ogromny pakiet sankcji na Rosję. A później powiedział, że ufa Putinowi. Więc on rzeczywiście wydaje różne komunikaty, a wcześniej jeszcze powiedział, że Ukrainie trzeba pomóc i chciał w ogóle tą mową minerałową, szukał pretekstu, żeby Ukrainie pomóc, tylko Zełenski to zawalił niestety. Natomiast wracając jakby do tego, co on chce zrobić, ja nie mam pojęcia, co Trump chce zrobić. Może być tak, że gra w odwróconego Nixona, może być tak jednak, że szuka, że wydając te różne komunikaty, sprawdza, jak strony się zachowują po to, żeby wynegocjować dobrą umowę. Czyli że chce jakby odwrócony Nixon, czyli że chce odciągnąć Rosję od Chin. Tylko czy Chiny się na to zgodzą? Bo chyba nie mają żadnego interesu w tym, żeby pozwolić Rosji, która dzisiaj właściwie wisi na Chinach, się oddalić i zbliżyć z Ameryką. No w tej sprawie się zgadzam. Uważam, że nawet jeżeli by ktoś w Ameryce o tym myślał, to to się nigdy nie uda. I dlatego bardzo ważne jest to, aby w Polsce politycy to wytrzymali, zachowali się odpowiedzialnie. Ponieważ jak to się nie uda, to Trump siłą rzeczy będzie musiał zorganizować retorsję wobec Rosji i wtedy będzie szukał partnera w tak zwanym Trójmorzu. I dobrze by było, żeby do tego czasu politycy w Polsce zachowali się odpowiedzialnie, bo wtedy Polska będzie najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych, które jeszcze raz przypomnę, jeżeli chodzi o używanie siły, używanie wojska, są w porównaniu do Niemiec czy Francji wiarygodni, bo oni to robią i Putin, jeżeli się kogoś boi, to boi się naprawdę ich. Pożegnalny szczyt Trójmorza prezydenta Andrzeja Dudy ma być w kwietniu. Czy Donald Trump przyleci do Polski? Nie wiem. Nie znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Cieszyłbym się, gdyby tak było. Donald Tusk zapowiedział w piątek powszechne ćwiczenia wojskowe dla Polaków, głównie dla mężczyzn, ale kobiety też będą mogły wziąć udział. Rzeczpospolita pisała kilka dni temu, że mamy 300 tysięcy rezerwistów, ale nie mają gdzie ćwiczyć. Gdzie będą ćwiczyć ci mężczyźni, którzy zostaną skierowani na te ćwiczenia? Czy ja złośliwie bym mógł odpowiedzieć, że pewnie w tym samym miejscu, gdzie będzie się odbywała kastracja pedofili, bo Donald Tusk obiecywał to, jak i 100 innych konkretów, więc ja uważam, że ja nie przywiązuję wielkiej uwagi do tego, do jego wrzutek medialnych, o które on mówi, że do końca roku coś przygotuje. No, super. Kastracja rządu, pedofilów? Że, tak. No to też obiecywał. To było za pierwszej platformy, no, za rządów platformy. No właśnie, jakiś tam ośrodek w Gostyni nie powstał. No i właśnie nic z tego nie wyszło. Więc ja, tak jak z tych 100 konkretów, więc ja uważam, że to jest kolejna wrzutka medialna. Chociaż ja nie wykluczam tego, że ludzie platformy po wyborach prezydenckich będą rozważali jednak wysłanie Polaków na front. Europa coś tam o tym przebąkuje, żeby misję, znaczy na front, mówię, w ramach misji stabilizacyjnej, ale to by było ogromne, tak zwanej stabilizacyjnej, to by było ogromne zagrożenie dla Polski. Dlaczego? Więc my jesteśmy z bardzo prostego powodu, ponieważ jeżeli Polacy znaleźliby się na linii frontu, no to Putin bez na przykład gwarancji piątki natowskiej, no to jest oczywiste, że Putin to stestuje. No ale to samo mówi Donald Tusk dzisiaj. Nasi żołnierze nie wezmą udziału w żadnej misji stabilizacyjnej, w żadnej misji pokojowej. Między innymi dlatego, że musimy bronić polskiej granicy, granicy wschodniej, flanki NATO. No i to samo mówi, że o umowie z Mercosurem, która zaora nasze rolnictwa. W niemieckich mediach czytamy, że to po wyborach prezydenckich Tusk obiecał, że się zgodzi. I ja niestety wierzę w tej sprawie niemieckim mediom, które mogą być dobrze poinformowane. Polityk PiS wierzy niemieckim mediom? W sprawie Tuska uważam, że wierzę niemieckim mediom. W sprawie Tuska uważam, że w tej sprawie są dobrze poinformowane. Bo wiadomo, że Tusk gra z Niemcami, więc ja nie wierzę mu tak jak w te 100 konkretów, nie wierzę w to, co mówi, natomiast uważam, że mogą rozważać wysłanie Polaków na front. I gdyby się okazało tak, że no Putin w sposób oczywisty to stestuje i na przykład jakaś grupa Polaków zginie, to może być wciąganie nas w wojnę. I tutaj tego nie stawiamy, chcemy. Tutaj stawiamy przecinek, przechodzimy do internetu. Europoseł Patryk Jaki z nami zostaje. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Electrolux Steam Care. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna to 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. A co ty dzisiaj taki pewny siebie? Pewny siebie jestem jak Wectra swojej oferty, bo mamy super telewizję i niezawodny szybki światłowód, a mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować kiedy chcą. Bo wiemy, że nie będą chcieli. Aha, to już ty powiedziałeś. Dziś dzwonisz na 601-601-601. Zamawiasz internet i telewizję bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Wectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Synu, czas, abyś zrozumiał, o co toczy się gra. No co ty, tato? Przecież sam nam te zdrabki kupowałem. Drap dalej. Nowość, zdrabka gra o milion. Zdrab nawet milion złotych. Kupuj w punktach Lotto. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Pralka Beko o pojemności 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 999 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Romuald Wójcik. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy obiekty przemysłowe w obwodzie samarskim w Rosji, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Obwód ten jest oddalony od Ukrainy o 1200 km. Wczoraj ukraiński dron uderzył w zakład przemysłowy na terenie Republiki Czuwaskiej, 1300 km od granicy. Reuters zwrócił uwagę, że był to jeden z najdalej położonych celów, w które dotychczas trafiły ukraińskie bezzałogowce. Przed silnym wiatrem na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce ostrzegają synoptycy. Chodzi m.in. o Sanok, Krosno, Nowy Sącz, Żywiec, Cieszyn i Bielsku-Białą. W Tatrach Halny nieczynna jest kolejka linowa na Kasprowy Wierch i wyciąg w kotle gąsienicowym. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej wezmą udział w nabożeństwie w opactwie westminsterskim z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. Z tej samej okazji król Karol III ujawni swoją osobistą playlistę, a na niej m.in. utwory Boba Marleya, Kylie Minogue i Grace Jones. Można powiedzieć, lista przebojów królewskiej trójki. Kolejny serwis o 9:00. Dziś będzie jeszcze ciepło, jeszcze, bo w drugiej połowie tygodnia mają powrócić chłodniejsze dni i mroźne noce, ale dziś na ogół od 16 do 18 stopni, a będą i miejsca z dwójką z przodu, to w Małopolsce. W drugiej części dnia może popadać na Podhalu i w Beskidach, Śląskim oraz Żywieckim, ale wcześniej słonecznie. Za 28 minut 9, a za kilka minut w trójce mniejsza gra. Niewielka gra, bo tu nie ma presji i ekspertów. Jest zabawa, spotkanie słuchaczy i szansa na wybór piosenki na koniec audycji, więc telefony w dłoni wybieramy. 2 2 i 7 3. Panie, panowie, Staszek czeka na zgłoszenia. A teraz słuchamy o tym, że drzemki w pracy mogą być całkowicie normalne. Ja się chciałem podzielić taką informacją, może spostrzeżeniem. Drzemka po hiszpańsku. Kiedyś poleciałem na spotkanie z moim klientem w Hiszpanii. Godzina była południowa, byłem troszkę wcześniej niż było zaplanowane i pan prezes wyszedł z pokoju tak zwanego socjalnego w pełnej piżamce, w czapce na głowie, mocno zaspany, powiedział: za 15 minut będę gotowy. Dziękuję. The balance sheet is breaking up the sky.

Aleny Krawic w trójce Human. Mamy 8:40. Mniejsza gra. To już nie była drzemka, to był kłaczek. Drodzy Państwo, zaczynamy mniejszą grę. Z nami pani Małgorzata z Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Roman z Prochowic na Dolnym Śląsku. Witam, panie Romanie. Dzień dobry. Pan Roman mówi najcieplejsze miejsce w Polsce. Zwykle tak jest, że na Dolnym Śląsku najcieplej, ale w Łodzi także ciepło. No proszę, dzisiaj wszędzie... Wszędzie dzisiaj gorąco i mam nadzieję, że będzie także gorąco od emocji w mniejszej grze. Rozpoczynamy od pytania do pani Małgosi, która wygrała losowanie i odpowiada jako pierwsza. Pani Małgorzato, na początek zaglądamy do kalendarium. No i proszę, okazuje się, że 70. urodziny świętuje dziś reżyser i scenarzysta i producent filmowy, także Juliusz Machulski, autor kultowych obrazów jak Fabank, Seks Misja Killer czy King Size. Zajrzyjmy więc do jego twórczości, pani Małgosiu. Proszę posłuchać fragmentu. Widzi pan, nawet dzieci nie akceptują takich krasnali. Nie kop pana. Wiktorio, nie kop pana. I jakie słowa uzasadnienia padły dalej z ust Beaty Tyszkiewicz? Nie kop pana. Bo się spocisz. Sprawdźmy. Nie kop pana, bo się spocisz. Oczywiście, że tak. To będzie punkt dla pani Małgorzaty i 1-0. W mniejszej grze. A panie Romku, skoro filmy Machulskiego są kopalnią cytatów, to dla pana także fragment. Bardzo proszę. No choćby Kopernik! To kłamstwo! Kopernik była kobietą! Co? No to Einstein! Einstein też była kobietą! I w tym momencie do dyskusji włącza się grany przez Jerzego Sztura Max Paradys ze słowami... Jejku... Nie przypomnę sobie. Einstein też była kobietą. A on dosyć niefortunnie dorzuca kolejny przykład. Więcej nie podpowiem. Kopernik, Einstein? Nie, nie przypomnę sobie. No to sprawdźmy, jaka byłaby poprawna odpowiedź. Mm-hmm. Einstein też była kobietą! A może Kiri Skłodowska też? Skłodowską chodziło. No tak, chodziło o Kiri Skłodowską, która... Myślałem, że będzie chodziło... Łatwiej byłoby chyba to hasło rozwiązać, które było do wyjścia. Tak, to by było zdecydowanie łatwiejsze. Ale może nie o tej porze, panie Romku. Kiri Skłodowska dałaby punkt, ale tego punktu tak, nie ma. Dokładnie. Wracamy więc do pani Małgorzaty, pani Małgosiu. I ich międzynarodowy dzień obchodzony jest 19 listopada. Został zapoczątkowany w 1999 roku. Uwaga, w Trinidadzie i Tobago. W Polsce jednak obchodzony jest dziś, dwa dni po Dniu Kobiet. Kogo dziś dzień świętujemy? Dzień mężczyzny i chłopca. Mężczyzn, tak, Dzień Mężczyzn, to poprawna odpowiedź. Gratulacje, pani Małgosiu. Które sprawia, że zwycięża pani Małgorzata. Gratulacje, pani Małgosiu. No, cieszę się bardzo. Proszę, panie Romku, teraz broń Boże tego hasła nie mówić. Mimo emocji negatywnych po przegranej. Gratulacje, bo takie było hasło. Tak, gratulacje. To będzie hasło od dzisiaj. Nowe, panie Romanie, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze i pozdrawiam serdecznie. A pani Małgosia wybiera piosenkę na koniec poradnej audycji. No, jak nieznalezione będą ta piosenka o tym młynku, no a to ja wiem, że Paweł, niech będą. Groszki i róże Wydemarczyk, tak się umawiamy. Dobrze. Wydemarczyk, tak, z racji wieku niech tak będzie. Oj, tam z racji wieku od razu. Chętnie wszyscy wysłuchamy, niezależnie od wieku. Ewy Demarczyk w trójce na koniec audycji. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, dziękuję. Estos son los sonidos de Ezra Collective i Sasha Kibu. We ain't got To Izra Collective i Sasha Kibble, Body Language, utwór perfekcyjny do świętowania chociażby urodzin Juliusza Machulskiego. Ale nie tylko, oj nie tylko. Mówią, że tylko on potrafi okopać się w wodzie i tylko on trzaska drzwiami obrotowymi. Potrafi wyjść jutro i wrócić wczoraj, a dziś świętuje... Chociaż nie, to nie Chuck Norris obchodzi 85. urodziny, to urodziny obchodzą Chucka Norrisa. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was in love, an image of a girl I once knew. I wanted everything, the foolish little things, a prophecy come true. I carried fear, awash with doubt and pain. I'm overwhelmed, the blackness comes again. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. The heart is a foolish little thing. So this is what it is. Not what it was meant to be. Adjustments to be made. I'm falling back in love again. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. The heart is a scary little thing. The heart is a foolish little thing. Edwin Collins, The Heart is a Foolish Little Thing. Niby piosenka współczesna, tegoroczna, ale jakbyśmy ją znali co najmniej od 40 lat. I dobrze się jej słucha także w Trójce o poranku, a audycja poranna właśnie zmierza do końca. Za 8 minut będzie 9, więc na koniec żegnają się z Państwem. No, w sumie już teraz. Staszek Perzyna, Krzysiek Sagan, Paweł Turski i Robert Grządowski. Ja zostanę jeszcze kilka minut, no ale zakończymy tę poranną audycję piosenką wybraną przez panią Małgorzatę z Łodzi, zwyciężczynie mniejszej gry. To będzie Ewa Demarczyk. Groszki i róże w Trójce już teraz. Takie oczy zielone, zielone jak letnie